होश के उड़ गए कुकड़ तोते, होप के हो गए टोटे टोटे टोटे, होश के उड़ गए कुकड़ तोते, होप के हो गए टोटे टोटे, सोया नसीबा बेच के घोड़े, हो गए दोनों चितड़ चोड़े, लगाई लगाई लगाई लगाई लगाई तशरीफ। भूख लगी है पिज्जा खिला दे, मौला मेरे कोक पिला दे, पहले बता क्या करना आगे, पिछवाड़े के उजड़े धागे, लगाए लगाए लगाए लगाए लगाए तशरीफ। टेल मी ब्रो हमने क्या है बिगाड़ा, ऐसा लेसन मिला, फेल होने पे डंडा घुसेगा, लग गई लग गई लग गई लग गई लग गई तशरीफ। टोइंग टोइंग टिंग टोंग टिंग टोंग टोइंग टोइंग टिंग टोंग सारे पीछे पड़े लेके बम्बू, फ्रस्ट्रेशन ने गाड़ा है तंबू, हाय बत्ती गुल है बत्ती गुल है बत्ती गुल है रे, छोटा सा मेरा एक बम है, घुस गए यहाँ सारे गम है, अरे पार्किंग फुल है पार्किंग फुल है पार्किंग फुल है यार। क्यूट बनने का सपना था मेरा, क्यूटिया बन गया, डॉक्टरी आज तक ना लगी, पर छाई गरीबी गीला आटा, मांगी थी पप्पी पड़ गया चाटा, बिल्ली का हमने रास्ता काटा, हैप्पीनेस को बोला टाटा, लग गए लग गए लग गए लग गए लग गए तशरीफ। एक दो शीशे बाम लगा दे, रब्बा बिगड़ा काम बना दे, मेरी भी तो पार्टी करा दे, मजे ना ले तू मेरी बजा के, लग गए लग गए लग गए लग गए लग गए तशरीफ। बस कर यार।